gotowe do odbioru. Czas, by podjąć najlepszą decyzję. Szczegóły u dealerów Mercedes-Benz. Żegnamy reklamy. Program Trzeci Polskiego Radia. Jest poniedziałek, 30 grudnia. Minęła 9. Anna Kowalik-Bremkat i zapraszam na serwis. Apel szefa MON-u do opozycji o poparcie rządu w sprawie polityki wobec słów Władimira Putina. Na początek kolejne komentarze do szkalujących Polskę wypowiedzi prezydenta Rosji. Będziemy też we Wrocławiu, tam tysiące młodych ludzi i trzeci dzień europejskiego spotkania młodych TZ, a także apel ornitologów z Krakowa, by nie używać fajerwerków nad rzekami. Często w panice ulegają kolizjom, często giną w takich sytuacjach. Minister Obrony Narodowej apeluje do opozycji, by poparła stanowisko rządu wyrażone po wrogich wobec Polski wypowiedziach prezydenta Rosji. W radiowej jedynce Mariusz Błaszczak odniósł się do wpisu Donalda Tuska na Twitterze, w którym były szef polskiego rządu napisał, że wobec bezczelnych kłamstw prezydenta Rosji i rosyjskiej propagandy potrzebne jest wspólne stanowisko polskich władz i opozycji. Tu nie ma miejsca i czasu na wewnętrzny spór. Widać, że nie ustalili w opozycji jednolitego przekazu, bo przecież Grzegorz Schetyna i Małgorzata Kidawa-Błońska atakowali rząd w swoich wypowiedziach. Tymczasem Donald Tusk, jeżeli tak twierdzi, to jest bardzo łatwe rozwiązanie, a więc poparcie rządu, poparcie pana premiera Mateusza Morawieckiego. Premier Mateusz Morawiecki napisał wczoraj, że Władimir Putin wielokrotnie kłamał na temat Polski. Zawsze robił to w pełni świadomie. W oświadczeniu czytamy, że nie ma zgody na zamianę katów z ofiarami. Z reakcją premiera zgadza się europoseł Platformy Obywatelskiej Andrzej Halicki. Mówi jednak, że oświadczenie polskiego rządu było spóźnione. Szkoda, że od 19 grudnia musiało minąć ileś dni, żeby ta odpowiedź padła, bo przecież nie jest trudnym dość szybko wydać oświadczenie. Ono nie musi być jakąś specjalną formy. Odpowiedź powinna być szybka i twarda i mocna. Wypowiedzi Władimira Putina na temat historii Polski są m.in. związane z przypadającymi w przyszłym roku ważnymi rocznicami historycznymi, w tym 80. rocznicą zbrodni katyńskiej i 100. rocznicą Bitwy Warszawskiej. Tak mówił w salonie politycznym Trójki wiceminister spraw zagranicznych Marcin Przydacz. Cała ta sekwencja wydarzeń historycznych jest z perspektywy Rosji dość niekorzystna. W związku z tym w naszym przekonaniu pan prezydent Putin stara się narzucić inną interpretację wydarzeń, nie tylko nieortodoksyjną, co fałszywą. Głównym celem, tak jak mówiłem, jest narzucenie swojej fałszywej narracji historycznej, jednocześnie podzielenia Europy. Minister Przydacz dodał, że Polska nie może się zgodzić na fałszywą narrację historyczną Rosji, dlatego nasz kraj reaguje i będzie reagować za każdym razem, kiedy polskie imię będzie szkalowane. We Wrocławiu dziś trzeci dzień europejskiego spotkania młodych. Bierze w nim udział 15 tysięcy osób z 60 krajów, a organizowany jest przez ekumeniczną wspólnotę braci z TZ. Najważniejsze dla uczestników spotkania jest poczucie wspólnoty. Jest to miejsce spotkania, miejsce relacji, miejsce poznania ludzi ciekawych. I mimo, że jesteśmy z różnych grup chrześcijańskich, to jednak w Jezusie stanowimy jedność. Here we can meet many new people. Poznajemy tutaj nowych ludzi, nowe kultury. To ważne i potrzebne doświadczenie. Have this experience. Z uczestnikami spotkał się m.in. arcybiskup Grzegorz Ryś, metropolita łódzki. TZ to jest jedno z ważniejszych miejsc dzisiaj na mapie Kościoła, bo tam jest czysta Ewangelia, czyli skupienie na Słowie Bożym i na Eucharystii, w akceptacji wzajemnej wszystkich, w milczeniu na modlitwie, w słuchaniu siebie nawzajem. To, co istotne w Kościele, w Ewangelii, jest w TZ. Europejskie spotkanie młodych potrwa do 1 stycznia. Z Wrocławia Tomasz Zielenkiewicz, Polskie Radio. Ornitolodzy z Krakowa apelują, nie używajcie fajerwerków nad rzekami, i piszą do prezydenta miasta Jacka Majchrowskiego, aby wydał zarządzenie, które zakaże używania materiałów pirotechnicznych w Dolinie Wisły i dolinach pozostałych rzek w Krakowie. Sztuczne ognie mogą płoszyć ptaki, które tam zimują, mówi prezes Małopolskiego Towarzystwa Ornitologicznego Kazimierz Walasz. Wiemy, że szczególnie w okresie Sylwestra, kiedy większość ptaków odpoczywa czy śpi, nagłe ich spłoszenie powoduje, że bardzo gwałtownie zrywają się do lotu, i wtedy nie kontrolują tak bardzo tego otoczenia, nie widzą też dokładnie tych przeszkód, a często w panice nie są w stanie odpowiednio percepować otoczenia, i wtedy ulegają kolizjom, często giną w takich sytuacjach. Ornitolodzy apelują do wszystkich, którzy kupili fajerwerki czy petardy, aby nie korzystali z nich w pobliżu miejsc, gdzie mogą przebywać zwierzęta. Teraz w Trójce czas na sport. Krzysztof Łoniewski. Dawid Kubacki III, Piotr Żyła V to pozytywy konkursu w Oberstdorfie rozpoczynającego turniej czterech skoczni z naszej perspektywy. Niestety dopiero 19 był Kamil Stoch. Mimo to w wywiadzie dla Eurosportu mówił, że jest zadowolony z występu. Jest w porządku, uważam, że zrobiłem wszystko, co mogłem. Skoki były dobre, dobre jakościowo, zwłaszcza pierwszy skok. Tyle mogę powiedzieć. Tyle Kamil Stoch, 28 był Maciej Kot, 30 Stefan Hulaf. W imponującym stylu konkurs wygrał Japończyk Ryoyu Kobayashi. Formą imponują od miesięcy piłkarze Liverpoolu. Znów wygrali w Premier League, tym razem 1-0 z Wolverhampton i mają 13 punktów przewagi nad drugim w tabeli Leicester i 14 nad Manchesterem City, który 2-0 wygrał wczoraj z Sheffield United. Ciągle nie może się pozbierać Arsenal. Na razie nie pomaga nawet nowa miotła na ławce trenerskiej. Mikel Arteta długo cieszył się z prowadzenia po golu Aubameyanga, ale The Blues wcisnął Cisnęli dwa gole w końcówce i zabrali z Emirates 3 punkty. W jeszcze gorszej sytuacji jest West Ham. W sobotę za marne wyniki wylano z pracy Manuela Pellegriniego. Zastąpi go David Moyes, pracujący z Mutami i to bezpośrednio przed zatrudnieniem Czyliczyka. W Niemczech krótka przerwa w rozgrywkach. Wykorzystują ją doskonale zawiadujący Borussią Dortmund. Właśnie zakontraktowali wschodzącą gwiazdę światowego futbolu. Erling Haaland przenosi się na Signal Iduna Park za 20 milionów euro z imponującym dorobkiem ostatnich miesięcy w Red Bull Salzburg. W tym sezonie w krajowych rozgrywkach strzelił 16 goli, 8 dołożył w Lidze Mistrzów, a liczy tylko 19 wiosen. Duża grupa młodzieży także w naszej kadrze piłkarzy ręcznych i na razie nie wytrzymuje ciśnienia i brak jej umiejętności. W towarzyskim turnieju w Tarnowie biało-czerwoni potrafili pokonać tylko słabe Zjednoczone Emiraty Arabskie. Przegrali za to z drugą kadrą Hiszpanii, wczoraj z pierwszą Białorusi 24-25. Co zostało Antoniemu Łangowskiemu po takim występie? Pochwalić kibiców i obiekt pachnący nowością. Fantastycznie, naprawdę tutaj w Tarnowie przyszło wielu kibiców, którzy stworzyli wspaniałą atmosferę. Widać, że na pewno nowa hala przyciąga kibica i reprezentacja i bardzo się cieszymy, że możemy liczyć na ich doping. Kończymy szachami błyskawicznymi. Po pierwszym dniu w Mistrzostwach Świata w tej odmianie Jan Krzysztof Duda jest 8, prowadzi as nad asy. Norweg Magnus Carlsen, broniący tytułu i wyglądający jak gladiator, nie jak szachista. Znów o sporcie na naszej antenie po 17 opowie Adam Malecki. Więcej informacji na portalu polskieradio24.pl. Pochmurno, ale z przejaśnieniami. Na wschodzie i w centrum słabe opady deszczu lub mrzawki, gdzieniegdzie marznące i powodujące goleć. Nad morzem porywisty wiatr. Od 1 stopnia na Podkarpaciu do 4 w centrum i 6 na Pomorzu Zachodnim. Trójka. Program trzeci. Zapraszamy do reklamy. Wielkie wietrzenie magazynów w MediaMarkt. Na przykład kupując generator pary Philips Perfect Care o ciśnieniu 8 barów. Oszczędzisz 200 zł, płacąc 1799 zł. Szukaj produktów oznaczonych żółtym szyldem. Nieludzko niskie ceny. MediaMarkt. Fajna impreza. I cały czas się rozkręca. A pewnie baw się. Nie żałuj sobie zabawy. Należy ci się. Raz się żyje. Nie będę ci przeszkadzał. Poczekam na ciebie w domu. No, do zobaczenia rano. To ja, twój Gacz. Gacowi. Sięgnij po Litorsal Alco Detox. Suplement diety, który wspomaga organizm po spożyciu alkoholu. Musujący Litorsal Alco Detox. Nawadnia, gasi pragnienie, a dzięki zawartości choliny wspiera wątrobę. Litorsal Alco Detox. Musujący po gromca kaca. Zdrowit. To co, wysiadamy? Nie no, podjedź, co będziemy chodzić. Dzień dobry, co dla Państwa? To co zawsze? Podwójny cheeseburger, hamburger z bekonem, 3 razy frytki, lody waniliowe i napoje gazowane. To ja powtórzę. Otyłość, cukrzyca, 3 nadciśnienia, rak jelita grubego i brak kondycji. Brak ruchu i zła dieta powodują otyłość, która jest przyczyną wielu groźnych chorób, w tym nowotworowych. Czy potwierdza pan zamówienie? Masz wybór, nie serwuj sobie choroby. Kampania informacyjna planuje długie życie. Teraz, teraz, teraz, teraz już wiem, gdzie się kupuje. Teraz w Media Expert czyszczenie magazynów. Telewizory taniej, na przykład Sharp za 690, LG 4K za 1590, Samsung Smart TV 4K teraz taniej o 1000 zł. Media Expert, włączamy niskie ceny. Żegnamy reklamy. Trójka, program trzeci Polskiego Radia. Dzień dobry Państwu, jest 9 minut po 9. Do południa. Nie da się ukryć dziś urodziny Jeffa Lynne'a. Showdown Electric Light Orchestra na początek naszego spotkania. Ale będzie więcej, mam nadzieję, ciekawostek. Marcel miał rację. Dziś 30 dzień grudnia. Jakoś tak zaskoczyła mnie ta data, bo byłem pewien, że dopiero 29. Może przespałem wczoraj cały dzień. Agnieszka Łukasiewicz, Edyta Kocęba, Marek Niedzielski. Witamy Państwa i zapraszamy. Raining all over the world. Piosenki o deszczu ładnie mu wychodziły, Jeff Lynne. Nie pada za oknem, a na dodatek tak koło zera, chociaż dzisiaj kolega powiedział, że na przeważającym obszarze kraju plus 2 mniej więcej. 2 do 5. Chodziło o to, ile kto przytył w święta. Nie, u mnie nie jest tak źle, a będzie jeszcze lepiej. Co dzisiaj w naszym spotkaniu? Informator ekonomiczny o godzinie 9.30, czyli dokładnie za kwadrans. Płyta tygodnia, Wojciech Mazurewski, Quintet When Angels Fall. Ryszard Jaźwiński, 10.45. Propozycje filmowe na Sylwestra. Gościem Ryszarda będzie Natalia Kaleta Nguyen. Piosenka dnia. Kolega poranny się ucieszył. Iggy Pop, Love Missing, jest już w zestawie do głosowania na listę. Przy okazji polecam Państwu naszą stronę internetową polskieradio.pl/trójka. Po 11 będziemy mieli gościa, Justyna Steczkowska, na temat koncertów, które będą się odbywały na początku roku. A Grażyna Dobroń o tym, jak dobrze wejść w nowy rok. W Nowy Jork. Nowy rok. Wszystkiego dobrego, dobrego odbioru. No i temat miłośny jeszcze przez moment. Jakoś tak chyba za szybko ten rok się kończy, prawie jak Speedo Sound. Before I know. A nowa piosenka zespołu Coldplay też nam się pewnie zmieści do południa, bo jest taka w zestawie do głosowania na listę, to raz jeszcze polecam polskieradio.pl/trójka. No i mój adres marek.niedźwiecki@polskieradio.pl. Widzę, że głównie o Sylwestrze dzisiaj będzie. Pozdrowienia dla Sylwestra. 20 minut po 9, to teraz Małgorzata Ostrowska, potem Słodki i będzie informator. Svegliai, tentennai, me ne andai, yeah. Birra calda e ghiaccio sei. Cosa sono qui? Cosa faccio qui? Se volei, casomai, yeah. Ma che bel suono sei. Libertà ti ignorai, yeah. Oggi no, non lo farei. Oggi no.

O 350 zł wzrośnie od 1 stycznia płaca minimalna w Polsce, wyniesie 2600 zł i będzie stanowić blisko połowę średniego wynagrodzenia w gospodarce narodowej. To rekordowa podwyżka, która poprawi sytuację osób dziś zarabiających najmniej, ale pewnie nie tylko, bo i inne płace mogą wzrosnąć. To jest sprawa złożona, bo to jest niestety coś kosztem kogoś. 1,5 miliona pracowników, którzy tyle zarabiają, zapewne się bardzo ucieszy. No, natomiast dla pracodawcy to oznacza konieczność wyłożenia nie tylko tych 350 zł podwyżki, natomiast więcej, bo tu trzeba zapłacić jeszcze i składkę ZUS-owską. W sumie, tak jak wyliczyliśmy u nas w redakcji, to takie obciążenie pracodawcy zatrudniającego pracownika z płacą minimalną wzrośnie o 420 zł miesięcznie. I teraz, co ciekawe, z około 170 zł zarobi na tym budżet państwa i ZUS. I to będzie taka ustawowo gwarantowana, ustawowo gwarantowany zastrzyk pieniędzy dla budżetu państwa i dla systemu ubezpieczeń społecznych. No, więc interes dobry dla pracowników, dobry dla państwa, czy dobry dla pracodawców? No, niekoniecznie. A jeszcze tu trzeba dodać coś innego, bo te płace prawdopodobnie będą podniesione nie tylko tym najmniej zarabiającym. Jeżeli jest tak, że podnosimy te najniższe płace w firmie, inne pozostają niezmienne, to nagle może się okazać, że pracownik z kilkuletnim czy kilkunastoletnim doświadczeniem będzie zarabiał niewiele mniej niż nowicjusz. No a to powoduje już sytuacje naprawdę konfliktowe czasem i firmie może szkodzić. Przed trudnymi wyborami i decyzjami stoją pracodawcy. Polski Alarm Smogowy zapytał przedstawicieli najbardziej zanieczyszczonych miejscowości w Polsce oraz miast wojewódzkich o tempo likwidacji starych kotłów na węgiel i drewno, czyli tak zwanych kopciuchów. No i tutaj odpowiedzi nie pozostawiają złudzeń. Jeśli to obecne tempo wymiany nie przyspieszy, to kopciuchy znikną dopiero za kilkadziesiąt lat, to jest średnia, bo na przykład w Łodzi obecne tempo wymiany wskazuje, że proces zakończy się dopiero za 120 lat. Ojej. Jeszcze będzie wtedy węgiel? No właśnie, pytanie. Tutaj duża rola jest samorządów. Jak widzimy, bardzo różnie to wygląda, bo dość sprawny samorząd krakowski rzeczywiście zlikwidował bardzo... Tak, Kraków tutaj już może służyć przykładem dużo. Dobrym. No, nie we wszystkich miastach jest tak dobrze. No, to znowu kwestia do przemyślenia dla wyborców. Wybieramy takich samorządowców, którzy nam zapewnią czyste powietrze. I to nie koniecznie działaniami, że o, tam damy lajka na jakiś post propagujący wielką światową organizację, tylko zlikwidujmy kilka pieców w naszym mieście i to jest konkretna droga do czystego powietrza. Oczywiście za tym stoją też pieniądze i to jest kwestia do decyzji tych, którzy decydują o budżetach miejskich, ale myślę, że to akurat będzie decyzja w dobrym kierunku, takim antykopciuchowym. Rok 2019, kończący się już, był drugim rokiem wojny handlowej pomiędzy Chinami i Stanami Zjednoczonymi, ale w połowie grudnia doszło już do jakiegoś przełomu. Oba kraje wstrzymały się od wzajemnego wprowadzenia dodatkowych taryf celnych. Chiny zobowiązały się też do zakupu większej ilości amerykańskich produktów rolno-spożywczych. Opublikowany niedawno raport ONZ pokazuje, że wojna handlowa zaszkodziła jednak tym gospodarkom. Czy w takim razie w 2020 tym możemy się spodziewać zakończenia tej wojny na dobre? Jeżeli te, powiedzmy, wymiana ciosów tak osłabła, to prawdopodobnie oznacza to, że obie strony no, doszły do pewnej ściany i zaczynają myśleć już rzeczywiście biznesowo. Czy to nam się dalej opłaca? Bo pewnie o co chodzi w wojnie handlowej, o co chodzi w nakładaniu ceł? No na obronie własnego rynku, tylko że to niestety jest broń obosieczna, bo nałożenie ceł oznacza zatrzymanie napływu tanich towarów z zagranicy, ale te krajowe, konkurencyjne mogą zanadto podrożeć, z czego konsumenci pewnie nie są zadowoleni, ale no, nie tylko konsumenci. Trudna sprawa, trudno przewidzieć. No, w historii to przecież pamiętamy, bywały wojny 30-letnie, prawda? Gospodarcze też się potrafiły długo ciągnąć. No, oby jak najkrócej. Stawianie takich barier w jednak dążącej do liberalizacji światowej gospodarce no, bywa raczej szkodliwe niż pomocne. No, chyba, że chodzi o rzeczywiście sprawy strategiczne, tak jak ten nasz Nord Stream, ale to już troszkę inna bajka. Dziś po południu polskie linie lotnicze LOT mają ogłosić nowe połączenie do Stanów Zjednoczonych, a chodzi o nową trasę z Warszawy do jednego z miast amerykańskich. Nieoficjalnie mówi się o połączeniu do Bostonu albo do Waszyngtonu. Zobaczymy, ale widać, że ruch bezwizowy wspiera tutaj rozwój naszego przewoźnika. O, no to jest ładne nawiązanie do tego, co mówiliśmy przed chwilą, że utrzymywanie granic i wszelkich barier, tutaj akurat w przepływie raczej osób niż towarów, no jednak powstrzymuje interesy. Tutaj, gdy zniesiono barierę wizową, no to mamy pewnie nastąpi jakiś tam rozwój turystyki czy odwiedzin u znajomych rodziny w Stanach Zjednoczonych. Choć oczywiście, no to jest jednak wciąż droższa wyprawa niż do Portugalii, bo to jest jeszcze parę tysięcy kilometrów dalej. Z pewnością. Inna sprawa, że LOT czy też różne inne linie lotnicze już nie raz testowały rozmaite długodystansowe połączenia i to tak często bywało, że po paru startach i lądowaniach ta linia znikała. No ja tu nikomu źle nie życzę, ale niech te długodystansowe połączenia do Stanów się utrzymają. I na zakończenie biznes pokochał sport. Jak czytamy dziś w Rzeczpospolitej właśnie, w tym roku wartość rynku sponsoringu sportowego przekroczyła po raz pierwszy w naszym kraju miliard złotych. No a rok 2020 może być jeszcze lepszy, bo przecież przed nami duże imprezy sportowe. Opowiem o jednej rozmowie, którą przeprowadziłem z przedsiębiorcą, właścicielem dużej firmy, nie powiem jakiej, która się reklamuje podczas meczów polskiej reprezentacji i twierdzi, że po każdym wygranym meczu to jednak jest jakiś impuls w interesie, bo ludzie widzą te reklamy i jakoś to tam się przekłada, więc to działa biznesowo. No właśnie, szczególnie kiedy są sukcesy sportowców. No tak. Dobrze by było, gdyby na przykład taki sam mechanizm zadziałał w sponsoringu kultury. No nie? Jeżeli sponsorujemy kulturę, która też się dobrze sprzedaje, czemu nie? Tutaj mogę podpowiedzieć, tak już jesteśmy w sylwestrowym nastroju, to nawiążę prawie, do pewnego filmu dzieła kinematografii polskiej, który opowiada właśnie o Wielkiej Rewii. Chodzi o film Lata 20, Lata 30. No przed nami właśnie Lata 20, już kolejnego. Pojutrze będą Lata 20, tak. Najkrócej mówiąc, historia jest taka, że przemysłowiec z branży naftowej, z Podkarpacia, któremu niespecjalnie tam się wiedzie w interesach pod Rzeszowem, kupuje w Warszawie podupadający teatr. To też się zapowiada na plajtę. No niemniej jednak, on ma we krwi dobre zarządzanie biznesem, rozsądne inwestycje, dlatego zatrudnia najlepszych aktorów, kupuje rekwizyty, na przykład te schody i inne, które pomagają mu osiągnąć sukces, no bo ludzie walą drzwiami i oknami, okazuje się, że to jest sukces biznesowy. W międzyczasie przychodzi wiadomość z Podkarpacia, że na jego włościach rzeczywiście trysnęła ropa, no i wszystko się dobrze kończy. Ale to nie koniec, bo to jest tylko bajka. Natomiast prawdziwy interes na tym filmie zrobili panowie spekulujący biletami, koniki. Gdy no, ten film miał instytucja, premierę w 1984 roku, gdy nie było gospodarki rynkowej, nie, ale tylko ta podziemna, ci panowie sprzedawali bilety z pięciokrotnym przebiciem, więc legenda o talencie Polaków do biznesu nie jest tylko legendą i życzymy wszystkim przedsiębiorcom, aby nie tylko w przyszłym roku, ale i w całych latach 20. i 30. ten biznes im tak znakomicie tak, szedł. Tak, jak największych sukcesów w roku przyszłym życzymy. Paweł Rochowicz z Rzeczpospolitej był dzisiaj naszym gościem. Dziękuję. Dziękuję bardzo. Jeszcze raz wszystkiego dobrego. Wszystkiego dobrego. Sylwia Zadrożna. Do usłyszenia. Zapraszamy do reklamy. Uwaga! Odpalamy wyprzedaż w sklepach Euro. I dodatkowo totalny kosmos. Piąty produkt nawet za złotówkę. Na przykład 4K Ultra HD Samsung 55 talii za 1799, za który w promocji zapłacisz nawet złotówkę. Promocja na wybrane produkty. Oraz do maja nie płacisz. RRSO 0%. Regulamin i szczegóły w sklepach Euro i na euro.com.pl. Samoloty łączą ludzi na całym globie. Wspólne działanie buduje zgrany zespół. Dzięki niemu możemy sprostać komunikacyjnym wyzwaniom zmieniającego się świata. Kiedy podróżujesz samolotem, nasi kontrolerzy ruchu lotniczego czuwają nad bezpieczeństwem lotu. Traktują swoją pracę jako służbę, bo wiedzą, że zależy od niej bezpieczeństwo setek tysięcy pasażerów. Polska Agencja Żeglugi Powietrznej. Twoje bezpieczeństwo to nasza misja. Żegnamy reklamy. Trójka. Program trzeci Polskiego Radia. Za 20 minut 10.

to do. Like reach for a star, or maybe shoot it on the par. I'd like to do it all before I'm through. Fly into space, or maybe save the human race. All of these things seem so appealing, but I'll never get the chance, 'cause all I do is dance. My mama said my brains are in my feet. Troszkęśmy się rozdokazywali. Kto tańczył? Ręka do góry. Ja tylko w myślach. My feet keeps dancing, zespół Chica, wcześniej Donna Summer, Barbara Streisand. No more tears, enough is enough, rok 1979. Dzisiaj 72. urodziny Jeffa Lynne'a. W dzieciństwie marzył, żeby być jednym z Beatlesów i potem spełnił to marzenie w roku 1995.